999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1200 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 listopada, minęła 9. Artur Ewertowski i Anna Kowalik-Brankati. Zapraszamy na serwis Trójki. Biały poranek w Zakopanem, śnieg jest dziś też na Podkarpaciu oraz w części Małopolski i Lubelszczyzny. To nie są czasy Jałty, prezydenci potęg nie będą decydować o pokoju. Tak w Trójce mówiła Anna Maria Żukowska o planie Waszyngtonu i Moskwy stworzonym za plecami Kijowa i Europy. Chłopiec z Jastrzębia Zdroju, który przez kilkanaście minut był pod lodowatą wodą, czuje się bardzo dobrze. Dzisiaj ma być przeniesiony z oddziału intensywnej terapii. W Zakopanem o poranku było już 20 cm śniegu. Dzisiaj pada albo jeszcze ma padać w województwach podkarpackim oraz części lubelskiego i małopolskiego. Do mediów społecznościowych trafiają już filmiki z zabaw na śniegu. Pierwszy śnieg. Tak, zobaczcie, ile śniegu już pełno nasypało i cały czas normalnie sypie. A ja robię śnieżynkę, no? Zabawa zabawą, ale trzeba uważać. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało dla powiatu tatrzańskiego alert o intensywnych opadach śniegu. Poza tym w Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. W górach warunki są bardzo trudne. Z kolei na drogach na południu i południowym wschodzie kraju wieczorem będą obowiązywały ostrzeżenia przed oblodzeniami. Ukraina nie powinna akceptować planu pokojowego, jaki opracowano w Waszyngtonie. Tak mówiła w Bezuniku w rozmowie politycznej Trójki posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Media ujawniły, na czym ma polegać plan pokojowy stworzony za plecami Kijowa przez przedstawicieli Waszyngtonu i Moskwy. Zapisano w nim oddanie części ukraińskiego terytorium Rosji, brak akcesji do NATO oraz ograniczenie liczebności armii. Trump podejmuje kolejną próbę, bo uwierzył w swoją potęgę taką, że może spowodować pokój. To już nie są czasy Jałty, że sobie spotykają się prezydenci czterech największych potęg światowych i w imieniu innych krajów będą decydować, na jakich warunkach zostanie zawarty pokój. Prezydent Trump żyje trochę w takich latach 40. jeszcze powojennych. Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Ukraina i Europa sprzeciwiają się ujawnionym przez media zapisom planu. Bardzo dobrze czuje się dwulatek z Jastrzębia Zdroju w Śląskiem, który wpadł do basenu i był pod wodą przez 15 minut. Do wypadku doszło na początku miesiąca. Lekarze walczyli o życie chłopca przez 3 tygodnie. W momencie znalezienia chłopczyk był w stanie śmierci klinicznej. Dziecko trafiło do nas w głębokiej hipotermii, a temperatura jego ciała wynosiła 25 stopni, mówi zastępca kierownika oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, dr Paweł Wieczorek. Chłopca ogrzewano, robiono wszystko, by zapobiec powikłaniom w zakresie ośrodkowego układu nerwowego związanym z długotrwałym niedotlenieniem i skrajnie złymi wynikami badań laboratoryjnych. Wyniki pomiarów praktycznie poza skalą urządzenia. Jak powiedziała specjalistka anestezjologii i intensywnej terapii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach dr Maria Dams, chłopiec funkcjonuje normalnie. Ogląda bajki, jest z nami w kontakcie, sam oddycha, sam zachowuje wszystkie parametry życiowe. Uśmiecha się. Chłopczyk dziś trafi na oddział pediatrii. Relacjonowała Agnieszka Loch. Jeśli chłopiec będzie wracał do zdrowia w takim tempie jak dotychczas, to Boże Narodzenie spędzi już w domu. Wrocławski jarmark bożonarodzeniowy na rynku pod specjalnym nadzorem. Atmosfera będzie świąteczna, ale przede wszystkim będzie bardzo bezpiecznie, zapowiada wiceprezydent miasta Renata Granowska. Plac Solny zostaje zamknięty dla ruchu. Wszystkie drogi dojazdowe do rynku będą zabezpieczone specjalnymi zaporami. Będą to betonowe jerseye, ale też takie mauzery, które są napełniane wodą. Stawiamy takich zapór 120. W tym roku po raz pierwszy jarmarki świąteczne pojawią się również na Marinie Kleczków, na torze wyścigów konnych Partynice oraz przy Pałacu na Leśnicy. Wrocławski jarmark bożonarodzeniowy cieszy się dużą popularnością. W ubiegłym roku odwiedziło go ponad 800 tysięcy osób. Koperty z wypłatami w różnych kolorach jako symbol braku równości płci, manekin mężczyzny przed telewizorem i kobiety z mopem. To niektóre z eksponatów w otwartym w Rzymie Muzeum Patriarchatu. Jak podkreśliły pomysłodawczynie inicjatywy, chodzi o to, aby pokazać zjawiska, które ostatecznie trafiły do lamusa. Patriarchat uważany jest za poważny problem społeczny we Włoszech. Muzeum to tymczasowa inicjatywa międzynarodowej organizacji Action Aid, której głównym celem jest walka z ubóstwem i niesprawiedliwością. Klimat. Poprawiła się jakość powietrza na południu i południowym wschodzie kraju. Wczesnym rankiem panował tam smog, teraz powietrze jest dobrej jakości. Podobnie jest w całym kraju. Około 20% prądu generują odnawialne źródła. W najbliższych godzinach udział OZE nieznacznie wzrośnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. W Lillehammer rusza nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. O 16:00 konkurs drużyn mieszanych, wcześniej treningi. W stawce oczywiście Polacy, kończący w marcu karierę Kamil Stocha, także Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, Piotr Żyła oraz debiutant Kacper Tomasiak. Czego można się spodziewać, mówi były skoczek Jakub Kot. Obawiam się, że w gronie faworytów tutaj Polaków nie znajduje, jak chodzi o te najważniejsze imprezy i medale do zdobycia. Niemniej jednak no, mamy też swoje nadzieje, z którymi tutaj wkraczamy w sezon. Mamy nowego trenera, który też debiutuje na Pucharze Świata po sezonie letnim. Mamy młodego Tomasiaka, który tutaj zasiał takie ziarnko tego, czego nam brakowało, czyli tej młodzieńczej fantazji i młodzieńczego talentu. Treningi panów o 13:30. Ewa Pajor swoją znakomitą grą podbija serca hiszpańskich dziennikarzy. Wczoraj piłkarka reprezentacji Polski zdobyła bramkę dla Barcelony w zakończonym remisie 1-1 w wyjazdowym meczu czwartej kolejki Ligi Mistrzeństw Chelsea. To trzecie trafienie Polki w tym sezonie kobiecej Champions League. Pajor jest ostatnio w świetnej dyspozycji, strzeliła 2 gole w sobotnim meczu z Realem Madryt. Dzięki temu jest współliderką klasyfikacji strzelczyń Ligi Hiszpańskiej razem z klubową koleżanką Claudią Piną. Na parkietach najlepszej koszykarskiej ligi na świecie NBA bardzo dobrze radzą sobie zawodnicy San Antonio Spurs. Ekipa, w której gra Jeremy Sochan, odniosła 3. z rzędu i 11. w sezonie zwycięstwo. Minionej nocy zespół z Teksasu pokonał Atlantę Hawks 135-126. Reprezentant Polski zdobył 8 punktów, miał również 5 zbiórek i tyle samo asyst. Dzisiaj pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na południowym wschodzie intensywne opady śniegu, deszcz i deszcze ze śniegiem pojawią się też na północy. W górach i nad morzem porywisty wiatr. W Tatrach, przypomnijmy, ogłoszono 2. stopień zagrożenia lawinowego. Na termometrach od -2 stopni na Podhalu do +1 w centrum i 3 nad Bałtykiem. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 3 pod tytułem Dom, dzieci, półka. Mówili mi, że jestem szczęśliwa, że się mąż uratował. Ja tego tak do końca nie odbierałam. W obliczu takiej tragedii dookoła. I ludzie sobie wyobrażają, że to jest wielka radość. W moim odczuciu to takie nie było. Po relacjach tych wszystkich, że powinno uratować się więcej ludzi niż tylko 9 osób. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. 3. odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Doskonałość Lexusa ma wiele wymiarów. Wyrafinowany design, zachwycający komfort, przyjemność prowadzenia, imponujące technologie. A teraz doskonała jest także wyprzedaż rocznika. To najlepszy moment, aby zostać posiadaczem Lexusa w cenie już od 133 800 zł. Uwaga, dostępność limitowana. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Kleo! A kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron 15, Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz.

makes me want to dribble, dribble. You know, riding in my Fiat. You really have to see it. 6'2" in a compact, no slack. But luckily the seats go back. I got a knack to relax in my mind. Sipping some red, red wine. I think that went really well, don't you? I enjoyed it. Nice being in the booth. So, unless you have anything else, that's a wrap. Jiggle, jiggle. I'd like to see you. My money don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me want to dribble dribble. You know, riding in my Fiat. You really have to see it. 6'2" in a compact, no slack. But luckily the seats go back. I got a knack to relax in my mind. Sipping some red, red wine. Jiggle jiggle, I like to see you wiggle wiggle. Jiggle jiggle, I like to see you wiggle wiggle. Winien i ma. No to rzućmy okiem na wydarzenia z ostatnich 7 dni. Inflacja nieco wyhamowała, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W październiku liczona rok do roku wyniosła 2,8%. W tym czasie o 3,4% wzrosły ceny żywności i napojów bezalkoholowych, o nieco ponad 4 nośników energii, a o niemal 5% wzrosły wydatki na zdrowie. Aż 85% rowerów elektrycznych sprowadzonych w ostatnim czasie do Polski spoza Unii Europejskiej nie spełniło wymogów. Trzy instytucje, Krajowa Administracja Skarbowa, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcja Handlowa, sprawdziły 29 modeli. Bez zastrzeżeń kontrolę przeszedł jeden. Te, które nie przeszły, oczywiście zostały zatrzymane na granicy. Podlascy przedsiębiorcy ucieszyli się z poniedziałkowego otwarcia przejść granicznych w Bobrownikach i Kuźnicy Białostockiej. Były zamknięte od listopada 2021 roku. Cieszą się kupcy na targowiskach. Już pierwszego dnia pojawiły się tam bowiem autokary z Białorusinami. Do wznowienia działalności szykują się też zakłady usługowe, handlowe, firmy przewozowe oraz hotele i restauracje. Rząd chce, nie dziwota, żeby polskie firmy technologiczne nie musiały szukać finansowania za granicą. Rusza więc program Innovative Poland. Państwowe instytucje, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju i Powszechny Zakład Ubezpieczeń kładą na stół 4 miliardy. Kolejne miliardy mają dołożyć prywatni inwestorzy i te pieniądze mają pomóc innowacyjnym firmom i startupom. Wsparcie od powstania nawet po debiut na giełdzie papierów wartościowych. Niezwykła rzecz wydarzyła się we Francji. Otóż producent szklanek, firma Duralex, znana pewnie sporej części państwa, na pewno państwo takie szklanki mieli lub mają, znalazła się w tarapatach finansowych. I co zrobiła? Założyła internetową zbiórkę. 20 tysięcy osób zadeklarowało 19 milionów euro. I to przerosło oczekiwania dyrekcji. Zbiórkę zakończono, bo francuskie prawo mówi, że darowizny dla firm owszem mogą być, ale do 5 milionów. Niewykluczone jednak, że wkrótce uda się uruchomić drugą zbiórkę. A w studiu goście profesor Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Andrzej Halesiak, ekonomista, menedżer, autor bloga Rytm Życia, Rytm Gospodarki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dwie informacje dotyczące Krajowego Planu Odbudowy pojawiły się w tym tygodniu. Chronologicznie, w środę, że jest ostateczna zgoda Komisji Europejskiej na wypłatę trzeciej transzy, to jest w przeliczeniu 26 miliardów złotych. I dzień później, czyli wczoraj, że jest zgoda Komisji na rewizję, czyli zmiany w naszym polskim Krajowym Planie Odbudowy. To jest kolejność chronologiczna, a pod względem wagi, znaczenia, jak państwo by to ułożyli. Pani profesor. Nie no, w ogóle środki z Krajowego Programu Odbudowy, ale dalsza część tej nazwy to jest kształtowanie odporności jednak. O tym ciągle się zapomina, bo to jest fundusz, który powstał wskutek tego, co się wydarzyło w warunkach pandemii. I w związku z tym ta odporność jest tutaj kluczowa. Ona poprzez ten akronim KPO znika, ta kwestia odporności. Warto to przypominać. Po czym się odbudowujemy. No właśnie. I ten fundusz ma za zadanie właśnie finansowanie takich kluczowych dla owej odbudowy i odporności, kluczowych kwestii innowacyjności, ochrony zdrowia, klimatu i tak dalej. I w związku z tym, jak patrzymy, te 20 parę miliardów złotych, to nie jest dużo, bo to jest tyle, ile około 20 miliardów złotych pochłonęło pierwsze 500+. 20 miliardów złotych dokładnie. Roczny budżet NFZ-u w tym roku to jest chyba ponad w tej chwili już 200 miliardów. No właśnie, więc to nie jest, to są nieduże kwoty, sporo jest wokół tego problemu takiego hałasu, powiedziałabym, a także bardzo sprzecznych informacji, ale też jest problem opóźnień w wykorzystywaniu tych środków. Mamy i znaczne opóźnienia, a jeżeli nie wykorzystamy w odpowiednim czasie, to fundusze zostaną skierowane na inne cele i Polska z tego nie skorzysta. Dlatego też teraz jest duże napięcie i w samorządach, które korzystają z tych funduszy i w innych jednostkach, związane z tym, że muszą szybko przedstawiać programy, które by upoważniały je, samorządy i inne jednostki, do tego, żeby skorzystać z tych funduszy. Andrzej Halesiak? Znaczy, wydaje mi się, że tu jest co najmniej kilka aspektów. To znaczy, z jednej strony ta kwestia, na którą pani profesor zwróciła uwagę, jak znaczące są te środki z punktu widzenia gospodarki. I jakby sama skala, ona jest znacząca w moim przekonaniu, tak? Bo jak się popatrzy na całą pulę, to my mamy inwestycje w Polsce rzędu tam 600 miliardów złotych, a tutaj jest około 50 miliardów euro, więc po przeliczeniach to tam to jest znacząca kwota. Natomiast kluczowe pytanie jest takie, na ile te środki, one wygenerują nowe inwestycje w naszej gospodarce, a na ile to jest tylko zamiana jednego sposobu finansowania na inny, bo wtedy jakby te efekty makroekonomiczne, one będą w dużej mierze ograniczone, tak? I wygląda na to, że częściowo jest to zastępowanie jednych źródeł finansowania innymi, tak? Na przykład w energetyce. Pewne inwestycje, one i tak musiałyby nastąpić, natomiast tutaj jest tylko zamiana sposobu finansowania. Więc powinniśmy na ten program, wydaje mi się, patrzeć z trochę szerszej perspektywy. To, co jest ważne, to jest nowa formuła. Tutaj powinniśmy jakby zacząć wyciągać wnioski, bo jest to formuła, która pierwszy raz, są to pieniądze za reformy. Mamy cały szereg różnego rodzaju tak zwanych milestones, czyli tych punktów, sprawdzam, tak? Kamieni milowych, które jakby są jakby warunkiem do tego, żeby określone płatności zostały uruchomione. To, że te płatności są uruchamiane, wskazują, że te reformy postępują. Oczywiście można by dyskutować na temat jakby czego te reformy dotyczą, czy to są akurat najważniejsze te reformy, ale już jakby ten rząd zastał w dużej mierze to, co zostało wypracowane za poprzedniego rządu. I teraz chodzi o to, żeby w moim przekonaniu zmaksymalizować efekty dla gospodarki tych środków. I tutaj problem polega na tym, że rzeczywiście w tym roku nie widzimy specjalnego oddziaływania tych zwiększonych funduszy, chociażby na wydatki inwestycyjne w gospodarce, bo w pierwszym półroczu tam mamy niewielki wzrost, bodajże 2% albo coś koło tego. Więc pytanie jest takie, gdzie te pieniądze albo w jaki ten sposób te pieniądze się w tym momencie rozlewają. I mnie się wydaje, że tutaj troszeczkę mamy do czynienia z taką inżynierią finansową, że my niby absorbujemy te środki, ale przesuwamy je w kierunku takich wehikułów finansowych. Powstają fundusze w BGK, gdzie niby one z rachunków rządowych przelewane są na te rachunki funduszy, ale to jeszcze nie jest ten wpływ na gospodarkę, tak? Bo żeby ten wpływ był rzeczywisty, to te środki muszą trafić do tych końcowych użytkowników tych pieniędzy i rzeczywiście zacząć przekładać się na inwestycje. I tu jest też wśród ekonomistów w związku z tym taka dyskusja, to kiedy my to w liczbach tych takich związanych chociażby ze wzrostem PKB tak naprawdę te liczby, te pieniądze z KPO zobaczymy. I w moim przekonaniu na pewno już wiemy, że w tym roku będzie to dużo mniej niż oczekiwaliśmy na początku roku. Teraz oczekiwanie jest takie, że to bardzo mocno podbije wzrost gospodarczy w przyszłym roku, ale ja bym jeszcze powiedział, że to jeszcze się przesunie na 2007 rok, tak? Chociażby z tego względu, że ta część pożyczkowa, ona nie musi być wykorzystana w praktyce w 2026 roku, a poza tym w związku z tą całą inżynierią finansową te realne efekty dla gospodarki, one się przesuwają. Ja myślę, że to, co pan powiedział, ma kluczowe znaczenie. Właśnie to jest też bieda i poprzednich funduszy, i poprzednich doświadczeń, że zwłaszcza jak jest pośpiech w przygotowaniu programów, albo takie schematyczne podejście do przygotowania programu. Wiadomo, że w poprzednich latach mieliśmy taki problem, że wymagane strategie, które trzeba było opracować, żeby otrzymać fundusze europejskie, dojście do funduszy europejskich, były po prostu powielane niemal przez kalkę z regionu na region i powstawały takie projekty, które do tej pory odbijają się czkawką i tu jest to ryzyko, że właśnie w tym pośpiechu, który teraz jest wymagany, będzie ta inżynieria finansowa. Czyli ten cały fundusz ma sens wtedy, kiedy będzie służył inwestycjom rozwojowym, prorozwojowym, a nie takiemu łatania dziur. Przejadaniu? Przejadaniu, właśnie. Proszę dokończyć. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, że my jako kraj powinniśmy potraktować to KPO według mnie jako swego rodzaju poligon. To znaczy wygląda na to, że Unia Europejska będzie, jakby spodobał się ten model pieniądze za reformę i że jakby coraz większa część funduszy, która będzie napływać z Unii, będzie jakby wymagała tego, żeby przeprowadzać te reformy. I wydaje się, że ten model jakby on bardzo mocno promuje kraje, które mają przemyślane polityki publiczne. Czyli takie, które wiedzą, co chcą zrobić, mają rozpisane to na lata. I wtedy po prostu im jest dużo łatwiej wydawać te pieniądze, ponieważ nie dzieje się to na zasadzie łapanki i przeglądania szuflad, tak jak mam wrażenie odbywało się to przy okazji polskiego KPO i tu znów to odbywało się za poprzedniego rządu, więc jakby nie obciążajmy jakby tego rządu tym, w jaki sposób ten KPO został skonstruowany, ale kluczowa lekcja, jaką powinniśmy wyciągnąć z tego, to uporządkowanie polityk publicznych i zdefiniowanie czego my chcemy, co my chcemy zrobić na przykład w służbie zdrowia, tak? Czyli jakiego rodzaju reformy chcemy przeprowadzić, jakiego rodzaju inwestycje chcemy w związku z tym realizować, bo wtedy to przełożenie tego typu funduszy będzie zdecydowanie większe na gospodarkę. No. Ale z tym jest bieda, bo nie mamy właściwie długookresowych strategii. Musimy już zostawić KPO. Idziemy dalej. Kryzys w branży motoryzacyjnej w Niemczech. Pogłębia się ten kryzys. Gdzie się nie spojrzy, to zwolnienia idące w tysiące. Michał Gardias. Zatrudnienie w podupadającym, jak go określa agencja Reutera, niemieckim sektorze motoryzacyjnym jest najniższe od ponad dekady. Federalny Urząd Statystyczny informuje, że rozpłynęły się dziesiątki tysięcy miejsc pracy. W przemyśle produkującym pojazdy i podzespoły u naszych zachodnich sąsiadów pracuje obecnie ponad 2 razy więcej osób niż zameldowanych jest na stałe mieszkańców Lublina. Około 720 tysięcy. Choć liczba robi wrażenie, bo biorąc pod uwagę populację Niemiec, niemal co 12 osoba pracuje właśnie w tej gałęzi przemysłu, to poziom jest najniższy od 2011 roku. Koncerny wskazują, że wyzwaniem dla nich są wysokie amerykańskie cła, rosnąca chińska konkurencja, szczególnie w segmencie samochodów elektrycznych, za którymi niemieccy producenci po prostu nie nadążają, czy ostatnie problemy z dostawą mikrochipów wykorzystywanych w nowoczesnych, zaawansowanych systemach pokładowych. Marka Porsche, którą Bloomberg nazwał ostatnio biednym krewnym lśniącej Skody, straciła w pierwszych 3 kwartałach ponad 90% zysków. Mercedes przyznał, że w pierwszej połowie tego roku jego zyski zanurkowały o 56%, a problemy również są w BMW, tutaj spadek o 1/3. Od wielu miesięcy na europejskim rynku całe na biało wjeżdżają chińskie marki samochodów, których tylko u nas jest co najmniej kilkanaście, a pojazdy oferowane przez producentów, często należących do tamtejszego rządu, potrafią być o kilkanaście, kilkadziesiąt procent tańszymi opcjami i to z całkiem przyzwoitym wyposażeniem. Niektórzy już wieszczą koniec słynnego i dającego pewność doskonałej jakości hasła Made in Germany. To nie powinno nas cieszyć, bo Polska jest jednym z najważniejszych partnerów handlowych Niemiec. Produkowane w naszym kraju części trafiają właśnie do producentów niemieckich aut. Czyli o żadnym Schadenfreude mowy być nie powinno, pani profesor. To są informacje, które budzą grozę rzeczywiście nie tylko w Niemczech, ale też to są informacje, których no, eksperci ekonomiści spodziewali się tego. Trudno było się nie spodziewać, biorąc pod uwagę opóźnienia Niemiec w różnych obszarach działalności, a przy równoczesnym takim intensywnym działaniu na rzecz zielonej transformacji, która podwyższa koszty. I tutaj niestety nie ma światełka w tunelu, to znaczy można zakładać, że ten proces zwolnień pracowników będzie postępował, bo jednak, no, tak jak było powiedziane, spada popyt. konkurencja rośnie, a równocześnie mamy do czynienia jednak z postępującym rozwojem sztucznej inteligencji. I to te wszystkie czynniki na siebie się nakładają. Jeszcze do tego bym dodała zmiana w naszych zachowaniach. Na szczęście, powiedziałabym. Wielu, już dzisiaj to w Polsce nawet widać, że wiele osób, zwłaszcza młodych, w ogóle rezygnuje z posiadania samochodu. Tym łatwiej te rezygnacje przychodzą, im bardziej rozwinięta jest komunikacja publiczna. Chwalić Boga. U nas w Polsce próbujemy w tej chwili eliminować te zaniedbania, które w okresie transformacji nastąpiły. Wykluczenie cyfrowe, czyli kłopoty z dojazdem z różnych miejscowości do innych i tak dalej. I to wszystko... Ale to idzie jednak powoli. Wydaje mi się, że z samochodów rezygnują ludzie w dużych miastach. W małych miejscowościach oczywiście. To jest bardzo trudne. W małych miastach... a zwłaszcza wsiach, o ile nie ludzie niemożliwe. Są skazani na samochody. No często to są rzęchy, do których dopłacają, pakują w ten złom sporo pieniędzy, nie z własnej woli i nie dlatego, że nie mają wiedzy. Mają wiedzę, wszystko to, tylko nie mają wyjścia, nie mają po prostu wyjścia. Tylko stopniowo ten popyt, który był zrodzony na przykład w Polsce, że mamy tutaj ogromne liczby, jeżeli chodzi o liczbę samochodów w przeliczeniu na liczbę ludności, to zostało wymuszone taką transformacją, jaką mamy. Ale ta postępująca poprawa, jeśli chodzi o transport publiczny, zwłaszcza w małych miastach, warszawiacy to wiedzą, naprawdę wspaniale funkcjonuje komunikacja publiczna. Ja sama zastanawiam się, czy nie pozbyć się samochodu, bo coraz rzadziej używam na co dzień. Więc następują przemiany w stylu, w sposobie naszego życia. I to wszystko, jak połączymy, to Niemcy są w trudnej sytuacji. A w ogóle, i my też, bo jako dostawcy komponentów do produkcji samochodów, więc to wymaga strategicznych rozstrzygnięć, poszukiwania nowych rynków zbytu u nas, dla tych przedsiębiorstw, ale generalnie wiąże się to z długookresową strategią. I teraz dość żałośnie brzmią te żale i pretensje Unii Europejskiej do Chińczyków, że są tak konkurencyjni. Można było się tego spodziewać i ekonomiści przed tym przestrzegali, ponieważ Chiny od wielu, po pierwsze mają długookresowe strategie, po drugie uznają, że ten 200-letni okres, kiedy stracili swoją dominującą pozycję w świecie, to jest przykra pomyłka i oni chcą stać się hegemonem, czyli tutaj pozycja hegemonistyczna Stanów Zjednoczonych jest mocno zagrożona, ale to nie tylko było opowiadanie, tak jak pisze Kissinger w książce China, Chiny, tylko działania, które polegają na przykład na tym, że od wielu, wielu lat Chiny przeznaczały i przeznaczają ogromne środki na ściąganie mózgów. Czyli my jesteśmy dawcą talentów. Z Polski mózgi odpływają. Naukowcy wybierają wciąż inne kraje. A w Chinach proces ten został odwrócony. Wszystkich wybitnych, wielu wybitnych naukowców chińskich, nawet urodzonych na Zachodzie, przeniosło się do Chin. Nie dlatego, że ze względów patriotycznych, chociaż może po części też, ale ze względu na warunki wspaniałe, jakie władze Chin oferowały. Ze względu na inwestycje właśnie w innowacje, rozwój sztucznej inteligencji. I to teraz procentuje. I Niemcy się obudziły za późno. No. Ale w Polsce też jest niewesoło, bo Polski Instytut Ekonomiczny opublikował taki raport i wynika z niego, że w 2024 wartość eksportu branży motoryzacyjnej w Polsce wyniosła nieco ponad 50 miliardów euro i była o prawie 9% niższa niż rok wcześniej. Andrzej Chlesiak. Tak, odnosząc się do Polski, to można by postawić kilka pytań. To znaczy, czy pierwsze to jest oznaczenie sektora motoryzacyjnego i ono rzeczywiście, to jest ważny sektor, jeden z kluczowych eksporterów, dostawca miejsc pracy i tak dalej. Natomiast musimy sobie uświadomić, że rozwój gospodarczy polega na tym, że on odnosi się także do przemian strukturalnych związanych z przemianami sektorowymi. I tak jak sektor motoryzacyjny odgrywał bardzo istotną rolę w polskiej gospodarce w minionych 30 latach, to w moim przekonaniu ta rola już się na swój sposób kończy. To znaczy my nie powinniśmy się wiązać w naszej przyszłości tak bardzo aż z tym sektorem. To nie znaczy, że my powinniśmy z niego zrezygnować. Powinniśmy szukać jeszcze tych możliwości, które istnieją. Chociażby pewnie znowu będzie kolejna fala relokacji do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, być może części produkcji, bo tak z reguły było kiedyś. To się dzieje, zdaje się. Tak, to się trochę dzieje, ale musimy też pamiętać o tej rewolucji technologicznej, że my mamy bardzo dużo kompetencji związanych z tym starym samochodem, czyli tym spalinowym, czyli tam, gdzie jest dużo spawania, jakichś takich mechanicznych rzeczy, gdzie są potrzebne skrzynie biegów, układy wydechowe. W przypadku samochodów elektrycznych to wszystko znika, tak? Więc musimy pamiętać o tym, że my nie mamy aż takich dużych przewag, kompetencyjnych w szczególności, jeśli chodzi o ten nowy produkt, nazwijmy go w ten sposób, samochód elektryczny. Więc mnie się wydaje, że nasze pozycjonowanie będzie tutaj znacząco trudniejsze niż przy tym tradycyjnym modelu. Druga ważna kwestia, dzisiaj samochód, szczególnie ten nowy samochód i szczególnie jeżeli się popatrzy na samochód chiński, to są dwa wyraźne moduły. Można by to określić hardware i software, czyli mamy tą dalej całą budę, podwozie. Blachę, tak. Tak, blachę, ale mamy bardzo duże wysycenie elektroniką i różnego rodzaju sensorami i to wszystko spinane jest poprzez oprogramowanie. I to, gdzie ja widzę potencjał dla polskiej gospodarki, to jest ta sfera integracyjna, czyli wiązania tej części software'owej z hardware'em, ale do tego potrzeba nowych rozwiązań regulacyjnych związanych z bezpieczeństwem. Wszystkie samochody chińskie, które do nas przyjeżdżają, one są nafaszerowane różnego rodzaju elektroniką i ja nie mam takiego przekonania, że ktoś sprawdza, czemu ta elektronika na końcu dnia może służyć, tak? Czy niedawno była ta sytuacja, że wreszcie Norwegowie się trochę obudzili i zaczęli sprawdzać autobusy, które są sprowadzane z Chin pod względem tego, komu i jakiego rodzaju informacje te urządzenia wysyłają, bo dzisiaj po prostu to jest tak nafaszerowane różnego rodzaju systemami komunikacyjnymi, zresztą widać to w Chinach, jak się tam pojedzie, to każdy samochód przekazuje do centralnych baz danych setki różnego rodzaju informacji i my tak naprawdę w Europie do końca nie wiemy. Mimo, że była afera w Wielkiej Brytanii, że się okazało, że rządowe samochody miały urządzenia podsłuchowe zainstalowane. Właśnie chińskie urządzenia podsłuchowe. Dokładnie. I w moim przekonaniu my w Europie, gdzie jesteśmy mocni w regulacjach, powinniśmy nałożyć pewnego rodzaju wymogi, że te rozwiązania powinny być europejskie, że powinny być atestowane tutaj w tym, a biorąc pod uwagę to, że mamy określone kompetencje, jeśli chodzi o te rozwiązania software'owe i te zdolności integracyjne, moglibyśmy się tutaj bardzo dobrze pozycjonować akurat w tym segmencie działalności. I trzeci, już ostatni punkt w kontekście tej strategii. Tak jak już mówiłem, to są fale, to znaczy był czas motoryzacja jakby powinniśmy o nią dbać, ale nie powinniśmy stawiać według mnie na to, jako na naszego główny motor rozwojowy. Dzisiaj sztuczna inteligencja, a w szczególności innowacyjność, która zostanie uruchomiona poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji, otworzy bardzo szeroką paletę różnego rodzaju możliwości rozwoju nowych przemysłów, nowych obszarów działalności na styku wielu tradycyjnych. I chodzi o to, żeby się dobrze spozycjonować w tym, co będzie się bardzo szybko rozwijać w przyszłości. I znów, nie chodzi o to, żeby wchodzić we wszystko, ale znaleźć sobie ze 2-3 obszary, nisze, gdzie my z naszymi kompetencjami, z tym, co mamy, możemy się spozycjonować na bycie jednym z europejskich liderów w perspektywie 10 lat. Bo na tym polega rozwój, tak? Że trzeba te zasoby przesuwać, umiejętnie przesuwać w kontekście tego, co w danym momencie na świecie się rozwija. Tak? Patrzeć do przodu. I tutaj jak popatrzymy chociażby na historię Nokii, tak? Która dokładnie, czasami się nawet mówi o Nokia moment, tak? Przyszły smartfony i nagle cały biznes telefonów komórkowych, jednego z liderów tej branży, nie chcę powiedzieć, że z dnia na dzień, ale w bardzo krótkim okresie przestał istnieć i Finlandia postawiła na rozwój innych obszarów. Tam cała masa różnego rodzaju startupów się rozwinęła, które starają się zapełnić tą przestrzeń. I my powinniśmy myśleć w podobny sposób. Myśleć w kontekście przyszłych gier, a nie tych, które już jakby zostały, tak naprawdę karty zostały w dużej mierze rozdane. Ale to wszystko wymaga długiego horyzontu czasowego i myślenia strategicznego i długookresowych strategii, a tymczasem nie tylko w Polsce, ale w ogóle chyba w Unii Europejskiej mamy do czynienia z zanikiem kultury myślenia strategicznego. Trochę wynika to z tego zachwytu neoliberalnym systemem, według którego rynek wolny na bieżąco rozwiąże wszystkie problemy i ustawi wszystko najbardziej efektywnie. To się okazało absolutną nieprawdą, co potwierdził kryzys 2008 roku, a u nas wciąż jesteśmy dość mocno przywiązani do tej idei, że co skutkuje niedocenianiem kultury myślenia strategicznego w sferze rządowej w całym okresie transformacji w gruncie rzeczy. Znaczy, ja bym tu jeszcze dodał jeden wątek do tego istotny, że tak jak na przykład branża motoryzacyjna, ona ma swoich obrońców, tak? I tych, którzy mają, dbają o nich. Problem polega na tym, że w Europie brak obrońców tych przyszłych, tak, przemysłów, tych obszarów, które się będą rozwijać. Czyli nie ma jakby wystarczającego wsparcia dla rozwoju czegoś nowego. Bo te lobby, te tak zwane tłuste koty, one bardzo często, będąc w interakcjach właśnie chociażby z polityką i tak dalej, dążą do ochrony własnych interesów, co często odbywa się kosztem tego czegoś nowego, co jakby rodzi się dopiero i tak dalej. I to nowe nie ma bardzo często wsparcia. I musimy w naszym mentalnym myśleniu o naszym rozwoju wziąć pod uwagę ochronę interesów tego, co dopiero się będzie wyłaniać i co będzie tworzyć miejsca pracy i wartość przyszłości, a niekoniecznie tego, co dzisiaj tworzy. No to jest właśnie syndrom myślenia ekstrapolacyjnego i to przejawia się w tym, że nowe naciera, a stare się broni. I tu musimy i mocno się broni. Kropka, właściwie przecinek, taki muzyczny. Audycja Winien i Ma. Profesor Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Andrzej Halesiak, ekonomista, menedżer, autor bloga Rytm Życia, Rytm Gospodarki. Sprawa składki zdrowotnej. Rzeczpospolita napisała w tym tygodniu, że w nowym roku przedsiębiorców czeka podwyżka. Te względnie korzystne zasady jej naliczania nie będą przedłużone, co oznacza, że firmy będą musiały płacić nie około 315, a ponad 430. Duży problem dla przedsiębiorców, pani profesor? No i mniejsze przedsiębiorstwo, tym większy problem tego typu obciążeń. Tylko że jak my popatrzymy na system ochrony zdrowia, to my, osoby fizyczne, płacimy 9%. 9%. No to łatwo policzyć. Każdy niech sobie zaokrągli nawet do 10%, jak ile zarabia i ile z tego odprowadza co miesiąc składki zdrowotnej. Więc ja nie widzę, żeby przedsiębiorstwa były tutaj mocno pokrzywdzone. A w ogóle to wszystko wskazuje na to, że nie ma szans na to, żeby składka zdrowotna była obniżana ze względu na to, co się dzieje w sferze demograficznej i w sferze technologicznej, jeśli chodzi o ochronę zdrowia. Coraz więcej mamy technologii, operacji, metod, które wydłużają życie człowieka i są skuteczne w leczeniu chorób, które do niedawna były śmiertelne, ale to jest bardzo kosztowne. Leki są bardzo kosztowne. W związku z tym leczenie w szpitalach, w innych placówkach publicznych jest coraz droższe. Nie tylko dlatego, że lekarze dużo zarabiają, a zarabiają obecnie przyzwoicie bardzo. I to dobrze. Uważam, że lekarze i nauczyciele to powinny być grupy zawodowe zarabiające dużo, dlatego że to są zawody, które decydują o jakości naszego życia. Zdrowie jest dla nas kluczowe i edukacja jest dla nas kluczowa. Niestety nauczyciele na tle lekarzy są ubodzy. I w związku z tym nie ma szans na obniżanie składek. No oczywiście, jeżeli się patrzy na to z punktu widzenia danego dnia, no to jeżeli ja policzę, że mam ileś tam złotych zapłacić co miesiąc składki, a ani razu nie byłam u lekarza, to uważam, że jestem pokrzywdzona. Ale to nieprawda. Wystarczy jeden pobyt w szpitalu, żeby się przekonać, jak bardzo to jest kosztowne. Andrzej Halesiak, czy to jakoś znacząco poprawi sytuację NFZ-u? Ta podwyżka. Nie przypuszczam, natomiast znów tutaj warto dodać kilka elementów jakby do tej żeby uzyskać jakby pełniejszy obraz. Mamy z jednej strony ustawę, która przewiduje wzrost wydatków na służbę zdrowia. To jest znowu ustawa, która jeszcze jest pozostałością poprzedniego rządu do 7% PKB bodajże w przyszłym roku, w 2027 roku. Więc mamy cały czas rosnące wydatki na służbę zdrowia. Mamy w związku z tym potrzebę ich finansowania, tak? I tutaj mówi się o podwyżce, ale to tak naprawdę nie jest podwyżka, tylko przywrócenie tego poziomu, który był wcześniej. Ten rok był wyjątkowy, więc to było jakby też bym tak tego nie pozycjonował. Raczej jest powrócenie do rozwiązań, które były. Ale do tego dochodzi jeszcze ta kwestia, jak my te środki na końcu dnia wykorzystujemy, bo ja się zgadzam z panią profesor, że lekarze powinni być dobrze wynagradzani, ale mieliśmy ostatnio informację, że to już zaczyna przypominać w niektórych miejscach patologię, tak? Te kwoty, które bodajże w Kaliszu, to były szpital, to... Ale nie tylko. To już jest w moim przekonaniu, osobistym przekonaniu daleko idąca przesada i teraz obawiam się, że cały ten, albo duża część tego przyrostu wydatków na służbę zdrowia idzie w wynagrodzenia, tak? Tymczasem, żeby to narasta, to jakby ten wzrost wydatków miał sens, powinno to być połączone z głęboką reformą służby zdrowia i jej funkcjonowania. Na którą i tego element, nikt się nie chce zdecydować. Dokładnie. Tego elementu nam brakuje, tak? Bo co z tego, że my jakby wrzucamy do systemu coraz więcej pieniędzy, jak nie towarzyszy temu ta głęboka reforma i dostosowanie tego systemu, żeby on był bardziej efektywny. Więc... Tak, rzeczywiście, mamy taką sytuację, że relatywnie nakłady w Polsce na ochronę zdrowia w relacji do PKB, produktu krajowego brutto, są niskie, niższe niż w wielu krajach. Ale znacząco wzrosły. Znacząco wzrosły, ale ciągle występują deficyty, braki, ciągle słyszymy, że jakiś tam szpital ma dług i tak dalej, ale równocześnie mamy ogrom marnotrawienia środków w ochronie zdrowia. Mnóstwo niepotrzebnych działań, a także absurdalny system zatrudniania. Lekarze mogą być na kontraktach i w wielu szpitalach i jak tam policzono kiedyś, to okazało się, że doba dla lekarzy ma więcej niż 24 godziny i w związku z tym te zarobki są takie, które szokują czasami, ale to nie jest winą lekarzy, tylko winą systemu, który na to pozwala. Tak działamy, jak nas mierzą. Tak działamy, jak pozwalają nam na to regulacje. Proszę Państwa, przedsiębiorców są pieniądze do wzięcia w największym w historii unijnym programie związanym z badaniami naukowymi i innowacjami. Można też skorzystać z doradztwa. Monika Suszek i jej gość wszystko wyjaśnią. Partnerem audycji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. A naszym gościem jest Ola Ichnatowicz z Zespołu do Spraw Innowacyjnej Europy, Krajowy Punkt Kontaktowy NCBR. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Porozmawiamy o programie Horyzont Europa, programie na rzecz badań naukowych i innowacji, ale tym razem skupimy się na firmach i na biznesie, bo ten program jest właśnie też skierowany do biznesu. Zdecydowanie. I tutaj możemy się trzymać tego słowa klucza innowacja, no bo zdecydowanie okej. Badania badaniami, ale trzeba je przekuć w produkt, trzeba je przenieść na rynek, trzeba je dać ludziom do wykorzystywania. No i tutaj jest ta rola firm, które rzeczywiście biorą te naukowe, deeptechowe pomysły, szukają na nie modele biznesowe, szukają możliwości wsparcia inwestowania i rozwijają produkty. Kluczem jest ten deeptech, kluczem jest ta baza naukowa, innowacja, która opiera się na takiej technologii, na przełomie, na czymś nowym. I te firmy, które mają ten oddział R&D, które gdzieś tam rzeczywiście opracowują takie naukowe odkrycia, te są najbardziej mile widziane i te rzeczywiście mają najłatwiejszą ścieżkę w Horyzoncie. Natomiast Horyzont to również projekty konsorcjalne, w których firmy mogą znaleźć swoje miejsce w większych konsorcjach, współpracując z innymi partnerami, którzy potrzebują po prostu ich rzeczowego wsparcia w konkretnych dziedzinach, w których te firmy są ekspertami. A co zyskują takie firmy? Oczywiście oprócz grantu, który jest bardzo istotny, pieniądze są zawsze ważne, ale co jeszcze? Zawsze mówimy, że grant to jedno i oczywiście fajnie dostać pieniądze na realizację wymarzonego projektu. Natomiast tutaj jest znacznie więcej, bo rzeczywiście jest ta współpraca międzynarodowa. Taka współpraca w ramach projektu to też od razu reklama. Te firmy budują swoją markę, w ten sposób dają się poznać partnerom z Europy. A czego obawiają się przedsiębiorcy? Na pewno przeszkodą jest nadal, powiem szczerze, błędne postrzeganie, że jest to skomplikowane. I oczywiście rozumiem, jak się zobaczy, jak my organizujemy różne spotkania informacyjne, pokazujemy mnogość informacji, no to tego jest dużo i wtedy mówimy nie. Ale jeśli zastosuje się pomoc, i tutaj się polecamy, bo rzeczywiście pomagamy gdzieś tam nakierować firmę na jej właściwe tory, pokazać, jakie są realnie dla tej konkretnej firmy realne szanse sięgnięcia po grant, to wtedy to już nie jest takie trudne. To co nowego takiego dla firm w 2026 roku jest przygotowane? Coraz mocniej jest rozwijana ta część taka typowo dla firm i takie instrumenty tutaj jak EIC Accelerator, to są takie dedykowane dla startupów instrumenty. Tutaj kończy się już zabawa w granty, tutaj wchodzimy w inwestycje i to są realne rynkowe warunki gry. To znaczy trzeba się umieć sprzedać, pokazać inwestorowi, pokazać mocny biznesplan. To już nie jest tylko genialny pomysł, ale to już jest pomysł opakowany właśnie w dobry biznesplan, spójną strategię komercjalizacji, więc to jest taki cały pakiet. A od czego firma powinna zacząć? Troszeczkę z tym timingiem mamy problem. Często aplikujemy strasznie na ostatni moment, więc no zacznijcie się Państwo przygotowywać i myśleć o Horyzoncie z wyprzedzeniem. Dajcie sobie czas i szansę na to, żeby rzeczywiście dobrze się do tego projektu przygotować. Na pewno się nie bać się czasem porażek, bo boimy się ich i jednak it's okay to fail, więc nawet jeśli raz się nie uda i ta noga się podwinie, to tutaj w Horyzoncie rzeczywiście można powielokroć poprawiać wnioski, aplikować jeszcze raz i próbować. I czasem taka mała rola, mniejsza rola, to jest dobry start, a może potem będą się dalej rozwijać. Horyzont Europa to jest taka strategia rozwoju firmy, warto to sobie wpisać w strategię rozwoju. I nie obawiajcie się tego, próbujcie, a my wam pokażemy szczegóły i jak tą ścieżkę do Horyzontu sobie wydeptać. Zachęcamy i zapraszamy do kontaktu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Ola Ichnatowicz, Zespołu do Spraw Innowacyjnej Europy, Krajowy Punkt Kontaktowy NCBR. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Partnerem audycji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Mamy listopad, końcówkę już właściwie, a więc Black Friday, Black Week, nawet Black Month gdzieś widziałem, ale to się chyba trochę rozwodniło. Zresztą w Polsce nigdy ta akcja nie miała chyba takiej mocy jak w Stanach, gdzie faktycznie bywały, czy bywają okazje, promocje potężne, takie bardzo, bardzo solidne, a u nas jest tak sobie zazwyczaj. Panie redaktorze, pan powiedział, że mamy dwie minuty, czy tutaj nie ma szans, żeby ten temat rozwinąć, dlatego ja chciałabym zwrócić państwu uwagę na książkę dwóch noblistów, ekonomistów z najwyższej półki Nagroda Noblowska. Pan profesor Schiller i Akerlof napisali książkę Złowić frajera, a podtytuł jest Ekonomia manipulacji i oszustwa. Ja sama, jako konsumentka, klientka, bardzo często czuję się frajerką, na której producent wymusza różne zakupy, nie dając mi wyboru, a równocześnie stosuje bardzo agresywną reklamę i naciski, żebym coś kupowała. Oburzające jest to, że mamy w Polsce przyzwolenie na reklamy alkoholu i różnych suplementów, które niekiedy są po prostu szkodliwe dla zdrowia. Mnóstwo jest przypadków takich, że drenaż naszych kieszeni następuje w sposób nie pozwalający nam na dokonanie wyboru. Ja ciągle powtarzam, że nawet prosta pasta do zębów, nie możemy kupić tubki bez kartonu. Wszystkie są w kartonach przeważnie. Ja proszę mi podać adres sklepu, gdzie znajdę tubkę pasty bez kartonu. Niekiedy złoty karton kosztowny bardziej niż ta cała pasta. Andrzej Halesiak, da się jakoś przed tym chronić? Mogę dodać, że po prostu no, bądźmy coraz bardziej świadomi tych różnego rodzaju efektów. To już stało się jakby powszechnością wraz z rozwojem tych sieci, tych sklepów, które tak naprawdę oferują nam swego rodzaju promocje cały rok, czy to markowe, czy niemarkowe produkty, więc wydaje mi się, że już bardzo nam to spowszedniało i tylko jakby no, nie bądźmy frajerami. O. A już promocja, już to, że następuje promocja artykułów świątecznych, jak jeszcze świeczki na grobach na wszystkich świętych nie zgasły, jest tak przesuwa po prostu dużą przesadą. Tak. Naszymi gośćmi byli dzisiaj profesor Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Dziękuję bardzo. Andrzej Halesiak, ekonomista, menedżer, autor bloga Rytm Życia, Rytm Gospodarki. Dziękuję. Dziękuję państwu pięknie. Monika Suszek, Michał Jakubik i Michał Jędrkowiak. Kłaniamy się nisko i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład szczoteczka magnetyczna Oral-B IO4. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 379 zł. Teraz za jedyne 222. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Edison dostarczył światło. Jobs odmienił cyfrowy świat. BYD wprowadziło motoryzację w nową erę. Teraz dzięki finansowaniu BYD Total Lease technologie przyszłości są w Twoim zasięgu. Superhybrydy BYD dostępne są już od 1460 zł netto miesięcznie z serwisem i pakietem ubezpieczeń w racie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny i możesz cieszyć się swoim nowym BYD bez obowiązku wykupu na koniec umowy. BYD Total Lease. Kompleksowe finansowanie dla firm. Szczegóły na byd.com i u autoryzowanych dealerów. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. MediaMarkt, ceny są git. Promki wciągają jak wir. Wbijaj do nas na Black Weeks. Laptop HP Pavilion 16 cali za 2199 zł. Ostatnia cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. MediaMarkt. Dobrze, ciociu. No? Ciociu, chciałabym pożyczyć. Halo?